sintonitzes Ràdio Cornellà 104.5. T'acompanya Ràdio Cornellà. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Aquí en Radio Cornellá tentaremos levar adiante dúas horiñas de radio en galego, con música, con novidades, con informacións, con actividades que se fan nas nosas entidades, e con poesía tamén, con literatura. Tamén falaremos de pintura, falaremos de escultura, falaremos de música, música que nos chega a nosa entidade, a nosa redacción, e que nos iremos debullando e poñéndolle pouco a pouco a cada un de vosotros. Teremos sorpresas, falaremos con Galicia, falaremos con xente de por aquí, falaremos con moitísimas interpretacións e intervencións de personas amigas, e seguro con algún poeta tamén. E mentres tanto iremos poñendo música como a que vamos a escoller agora mesmo, que é de Muxicas, e que é unha que nos solicitaron para poñer de sintonía na nosa emisión. Aí vai. Thank you. era unha peza de musicas que os nosos ointes nos solicitaron para poñer de sintonía na nosa radio. Bueno, pois pouco a pouco iremos colocando músicas e cousas que os nosos ointes nos solicitan e que, bueno, pois propoñen para que todos vostedes poidan escoitar a nosa música. Bueno, pois o que queren é que todos vostedes poidan disfrutar, digo eu, da música que eles prefiren e desexan con todos vostedes. Tiñamos previsto poñer unha de María do Ceo, que seguro que o noso ointe, a nosa persoa que temos convidada agora mesmo no outro lado do fío telefónico, seguro que lle gustaría, posto que María do Ceo é unha das súas debilidades. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Eu non sei se dixen ben ou non, pero que María do Ceo é unha das túas música, unha das persoas intérpretes da nosa música que seguro que de veces por escoitala, seguro. Por certo, e ademais tuve a oportunidade de estar con ela varias veces, únenos hasta, bueno, conocémonos perfectamente, e concretamente anteonto, día 20, estuve con unha persona que me fixo recordar moito a María do Ceo, porque interpretou unha das cancións que María do Ceo nos fai cantar con ela cada vez que interpreta, pois, que nos leva a todos aí ese de poñer o corazón no peito, non? Pois, sí, anteonte vivo estuve con ela, porque estivemos en Portugal, nun acto cultural moi interesante, e bueno, un apartado para os fados tamén, como todo acto importante que se desarrolla dentro do país veciño, non? E ademais é unha intérprete raiana, por así decirlo, que fai moitísimo pola nosa música, tanto pola parte portuguesa como pola parte galega, non? Sí, señor. É unha persona que ademais, falando con ela, pois todo é galego, todo é noso, non? Sí, pero sí. Cando se ponga como sentimento portugués, trasládanos inmediatamente aquelas rúas do bairro alto de Lisboa, non? Donde o fado ali está tan impregnado con ese sentimento especial que ten esa canción, que non todo o mundo pode interpretar, necesita unhas condicións de sentimentales, non, para poder transmitir ese aspecto melancólico que leva encerrado o fado. Sí, señor. Bueno, pois agora que te temos aí outro lado do fío telefónico, ademais eres o puntal para nós dentro desta sección que comezamos esta tempada nova, pois seguro que nos terás preparadas cousas interesantes. Despois de pasar este bafo tan desagradable como foi o feito do que vimos escoitando nas noticias, tanto o lume pola parte de Lobios como pola parte de Manzaneda, pois agora, pois gracias a Dios, a mellor xa está todo máis ou menos coberto e xa non temos ese non, esta espada de Damocles de arriba despois de queimar todo o que tiñen que queimar, pois agora xa con un poquinho máis de tranquilidade, non? Sí, porque realmente nos aquí o que podemos nos presumir de que temos en natureza, estamos acabando con ela a través destes lumes salvajes que nos veñen atacando cada vez que ven algúns días de calor, pois inmediatamente están aí acosándonos estes lumes por todas partes, non? Concretamente este ano foi unha barrida tremenda, foi labrado toda esa parte que ven desde Pitón das Unhas hacia acá, hacia Lobios, penetrou en Lobios, e aquí poden falar de 50 millóns de metros cuadrados. Carai. Que foron arrasados polo lume, todo nun área protegida con todas as calificacións máximas mundiales, non? Desde reservado a biosfera, parque natural, desde Red Natura, ten todas estas calificacións, pero non vale. Gracias que a naturaleza permitiuse baixar as temperaturas e humedecer un pouco, e desta forma o lume conseguiuse abortar, pero gracias a isto que estamos falando. Bueno, pois aparte deso, o que sí é certo é que tives de realizar ou ves de estar nun traballo interesantísimo que foi unha presentación de varias cousas interesantes con respecto á nosa cultura e á cultura en xeral, tanto galega como portuguesa, dunhos libros, dunha exposición de pinturas, de algo relacionado co Xerés e co Xurés. Dinos, contanos. Bueno, pues efectivamente coincide exactamente con a miña maneira de pensar. Está, e que o Xerez é Galicia, pero tamén é Portugal. É o punto de confluencia onde esta línea de división desaparece, non existe. Entonces todo o que é cultura da parte portuguesa é nos familiar a nós e viceversa. E todo o que se fai desde Portugal, digamos, enriquecenos a nós tamén, sobre todo, toda esta área natural, esta que é común para ambos, non? Temos a área máis importante de Europa e aí dentro, pois, fabrícase tamén unha inspiración especial que están tocados todos aqueles que levan algún tema relativo á literatura, ás artes. En este caso estuvemos. Estuvemos nun acto deste tipo donde, ademais de fado que contábamos antes, realmente o motivo era o día, conmemorar o día do municipio de Terras do Bouro, que é o concello que temos aquí máis próximo, lindando con Lobios, nunha longitude de 20 kilómetros, non de fronteira. Entonces, digamos que compartimos moitísimas cousas durante toda a historia, e aí conmemorábase o estudio municipio, fai referencia a un foral que lle concedeu o rei Manuel I no ano 1514. Entonces este día levámonos como festivo municipal de cada ano. Este realizouse no Xerez. Como sabes, o Xerez é un centro termal, como tamén temos aquí en Lobios. Sí, todo sí, sí, sí. En esta línea que une estes dois puntos, está, digamos, a mancha de naturaleza que explota dunha forma total, vegetación, que une estes dois puntos. Entonces é un sitio de naturaleza, de creatividade. E aí se trataba de presentar precisamente dous libros, un do amigo Agustiño Moura, que xa tivemos aquí en Radio Cornellá outras veces, non? Que creou o periódico Xeresao de Portugal, e é profesor agora non sei exactamente onde, pero el é de aquí, é noso, non? E acaba de publicar un libro de memorias xeresianas que se refieren pois a vida común da súa xuventude con a xente do Xerez, pois unha etnografía moi interesante, moi fácil de digerir, que provoca lágrima para aqueles que o leen e que perteneceron àquela poboación. Tamén se presentou un libro da profesora Rosa Fernández Moreira da Universidade do Porto, e ese trata-se de un libro tremendo interesante que non podemos todavía telo encima, pois foi unha presentación con un exemplar nada máis, porque non está todavía posto en circulación, que se denomina O Xerez de Bouro ao Barroso, que se trata toda esta franja aquí da montaña, pero un traballo de etnografía de singularidades individuais e dinámicas e territoriais de toda esta zona. Foi, digamos, unha persona que, según me contaba o amigo que tiña ao lado, que era o ex-presidente da Cámara de Terras do Bouro, o Dr. Afonso, me contaba que xa conocía esta señora desde fai 30 anos traballando pola Serra Adiante, convivindo con a xente, para ir sacando eses valores, esas singularidades, e conseguir trasladar a un libro que vai ser un suceso tremendo, non? Sí, foi enorme. Tuve unha sorte de estar ali compartindo este acto pois, con amigos que todos pasaron por Radio Cornellá en algún momento, como o doutor Araújo, José Araújo, que está producindo dous libros máis, Dios mío, este que terminou a súa etapa de abogado, pasou á política, foi o presidente de Cámara de Terras de Moro, despois foi o gobernador de Braga e agora, jubilado, dedicase á literatura, eleva unha producción incansable, non? Estou falando sobre formas que tiña de introducir agora o xogo do pau portugués e que nas festas galegas que se facían estes enfrentamientos dunha tradición milenaria portugués, deses aspectos culturales locales. Bueno, estuve falando con este señor, con Adelino Domínguez, un profesor tamén que se dedica á literatura, sobre todo que é un gran informador sobre o que está informando moito sobre o mosteiro de Terras do Bouro, o mosteiro do Bouro. Foi un momento especial e que xa Luis Díaz o que leva a Cálido, non a publicación de todos esses libros, Laixido Domingos, o presidente dos Parques Naturales do Norte de Portugal. Pois todos estuvemos falando e ao final todos quedamos emocionados. Xurucho, porque presentouse unha exposición de pintura que nos quedou a todos deixounos estupefactos, de verdade. E realmente a creatividade que había aí era inmensa. A persona que a presentaba, que chamábase Lucía Ferreira Teixeira, pero parece que chaman Lucy Brian. Isto era, eu fixen despois indagacións, e quedou realmente sorprendido, porque chegamos a ver na oscuridade, ver a pintura na oscuridade. Isto foi algo que foi delicioso, porque conxugaba moitas cousas, non? Unha exposición de pintura que estaba exposta para a sala, uh-huh. Estábamos sentados e mirando, e realmente, xa, a persona xa é bella, además expresa se ben, ten todas as condicións pois, para impactar, non? E as pinturas conxugaban eso. Eu non sei se estaba vendo aí espacios irrealizables e imposibles de satélites, eclipses, pero vi aí metido o garrano de Xurés, non? Vía a inspiración propia de que temos aquí. Esta creatividade que nos surge e que de unha forma que nos o potencial que hai nestas áreas naturales é inmenso, non? Para creatividade, porque esta persona, polo visto, era de aquí, naceu aquí no Xurés, naceu nunha poboación esa in, sí. En Chorense ou por aí, non? O sea, nas proximidades de aquí. E sorprendeu que unha persoa que tivera isto, que pode ser un suceso, digamos, dentro da pintura, pero non a nivel local, senón que isto pode a nivel moito máis alá, pode ir moito máis alá. Algo experimental nunha técnica inédita que bueno, que todos os clásicos seguro que se asombrarían de comprobar, non? O feito mira, cando chegou o momento de apagar todas as luces, que nos quedamos pasmados, pero vimos inmediatamente, como se estuviéramos nun planetario, que as estrellas que estaban nas telas comenzaron a brillar todas, non? O halo de luz a través dos planetas, de todo isto, empezou a cobrar luz e os cuadros estaban todos aí diante, todo na oscuridade, e os cuadros siguen vivos, e isto nunca o vi en ningún sitio. Foi algo que, digamos, te quiero ser es para conocer, digamos, unhas técnicas que deben ser irrepetibles en todo o mundo, non se deben conhecer. A verdade é que nos lemos algo sobre isto e en realidade ten que ser unha cousa extraordinaria o feito de poder ver pois como ela dice nunha pequena exposición que lle fixeron, bueno, unha conversa que tivo no Xeresau, nun periódico que ti me mandaches, pois fala dunha técnica inédita que, contrariando todos os conceptos clásicos na obra Enigma Nocturno, e que se aprobara ela precisamente en Francia, bueno, pois ten que ser unha cousa extraordinaria. Vamos poñer un bocado de música mentras somos capaces de conectar precisamente con, a ver se somos capaces de conectar con Lucía Teixeira. Mientras tanto, agárdanos un momentinho, a ver se somos capaces de escoitala. Vamos a ver si... una peza de música que interpretada por María Doceo. Seguro que disfrutaste de la, ¿no? ¿Qué te parece, José? Sí. Lástima que non podemos conectar con Portugal. Non sei, hai algún problema nas líneas telefónicas e non somos capaces de conectar con Lucía Ferreira Teixeira. A verdade é que eu quería que nos explicara era precisamente como é que fixo este traballo tan extraordinario que ela chama como unha exposición de pintura na escuridão. Isto foi efectivamente, non, foi impresionante porque tiñemos un cuadro mesmo a nosa espalda, que tiñemos máis cerca e cada vez que te aproximas, pois máis te sorprende. Isto foi a sensación que tivemos todos de enorme sorpresa porque non se esperaba isto, non. Ya fixe con toda a habilidade sabía que iba a producir o impacto necesario. Creo que había incluso en algún acto, ela nos contou despois, que conseguiron facer todo o acto con as luces apagadas, simplemente iluminado por o que o resplandor, o sea, esa fosforescencia dos cuadros. Os propios cuadros, sí, sí. O sea, a súa creatividade vista pois desde o máis nu, non? É dicir, que non hai nin luz que poida reflectar, nin luz que poida facer cousa algo diferente do que en realidade ela fixo cando creou, non? Efectivamente. Pois, no, pero ademais non consiste solamente nesa técnica que consigue emplear, sino xa na categoría de cada unha das pinturas que nos impresiona, nos atrae e nos sorprende tamén por o aspecto de conxugar aí numerosas cualidades, como por exemplo ver paisaxes imposibles frente ao noso xurés aí situado aí diante. Convive, atrae e mete un garrano dentro de un halo donde parece, o sea, fai unha creatividade asombrosa conxugando todo, pero sábese perfectamente cando xa nos estamos vendo un cuadro desde onde se pintou, onde foi inspirado. Eso non nos cabe a menor duda. O sea que Terras do Ouro e o Xerés está nas súas creacións. Dice ela que as súas fontes de inspiración son precisamente o Xerés e o Xurés, é dicir, toda esa zona extraordinaria de montes, reserva da natureza. A serra o que a traída, incluso a súa vida, pues, está un pouco ligada, digamos, esa morriña que lle trae a terra. Ela naceu nunha aldea de Portugal, de aquí de Terras do Ouro, en Chorense, e desde aí foi a Guimarães, e aí se creou, e aí aquí deixou a familia, non? Por outras formas, estaba impregnada desa melancolía da morriña, non? Que sempre levou encima, despois todo o que faga queda, digamos, imbuída nese sentimento continuamente. Ademais é unha creativa, unha persoa que con moitísima moitísima capacidade, posto que fai pintura, fai escultura, fai poesía. Ela, ademais, a última exposición que eu teño aquí, colección de pintura e escultura, Xerés, Terras do Ouro, Paraíso Miñoto, de verdade que tuvo moitísima influencia tanto aí na zona de Portugal como quizás a mellor se chegou hasta aí, o Hotel Universal do Xerés, posteriormente no Centro Cívico de Pasos de Ferreira en Guimarães e en Lisboa, estivo moitísimo tempo aí en exposición para que a xente disfrutara del, non? Creo que ten unha exposición permanente en Guimarães, eleva desde 2003 45 exposicións individuais e colectivas realizadas xa non só en Portugal, senón en Francia, en Luxemburgo e en Italia. E de Barcelona tamén ten experiencias, porque ela me contou, cando salíamos, me contou que de Barcelona tamén tiña, tamén estuvo lá. Por lo tanto, nos podría falar de alguna experiencia por aí. Pois lástima non poder comunicarnos, porque a verdade, non sei, as líneas telefónicas últimamente están pasando malas, dando malas pasadas. Sí, desde logo, debo ter un pouco cenizo encima porque non consigo facer unha conexión acertada nos últimos semanas. Non é túa a culpa, a culpa é das técnicas das tecnologías que non nos dan a posibilidade. Intentámolo, o 00351 non somos capaces de comunicarnos. Vodafone dinos que non está en servicio esa línea e despois a outra pois tampouco non nos contestan. ocasión. Bueno, tentaremoslo en outra ocasión. Seguro que esta muller, esta persoa, Lucy Boom, seguro que nos dará moitísimas información. Lucy Brian, non? Porque que é a Lucía Ferreira Teixeira, non? Ferreira Teixeira, Lucy Brian, sí. Lucy Brian. Unha persoa de Chorense, unha persoa extraordinaria que seguro que nos dará a coñecer moitísimas cousas da súa creatividade e do seu traballo, que por certo, agora dice que ela estaba a recuperar cousas dos seus ancestros, non? Algo que estaba perdido na maior parte da nosa xeración, non? A xente márchase e dice, bueno, pois aí quedan as cousas dos novos vellos, e ela está a recuperar e a mercar as cousas, según dice, a mercar as cousas que os seus ancestros tiñan, non? Sí, é unha tradición que tamén se está mantendo moito por o lugar este, por a zona onde está. Estou recordando o Manuel Antunes, o noso amigo que escribe tamén sobre xo, é un libro moi interesante, este traeremos en algún momento, porque é xente que está na Universidade de Lisboa, pero que a sobrevivencia está aquí, e creou un museo de Vilariño das Furnas, que é unha aldea fundada, non? Foi unha barraxe, unha, como se dice aquí? Un embalse. Un embalse. Sí. Anegou un pueblo que matou unha cultura milenaria tamén, porque vivía aislado nunha zona. Sí. Donde estaba aislado e vivían cunhas leis propias que todavía son un modelo a estudiar dun comunitarismo ancestral que aí se estuvo hasta os últimos días que se fundou vivindo. Pois ele conseguiu construir e reconstruir todo con pezas traídas de Vilariño das Furnas, e ese museo que está aí no campo, no Xerés, nas proximidades de donde estaba Vilariño, é un modelo digno de visitar, porque aparte de ter todo ese acervo cultural dunha cultura que se trasladou a través dos veciños, vivindo, creando as propias leis, como se fora couto visto, pero vivindo hasta estes días. Exacto. Vivindo hasta estes días con elas, non? E ademais, pois aí toda esa cultura pastoril, todo pois ese local conseguiu reunir todo isto, e ademais meteu aí o Museo da Vía Nova, tamén se conseguiu meter dentro dese mesmo edificio. Por lo tanto, é un lugar digno de visitar, donde encontramos desde esa cultura medieval hasta a romanización no seu máximo aportar de temas relativos á Vía Nova que une Braga con Astorga. Un proceso creativo e un proceso de realización, non sei que os novos de agora poderían aproveitar para poder disfrutar del, que, bueno, e a mellor si se chegan precisamente a Vilariño das Furnas ou a cualquera ou a aquel outro mosteiro que temos ali na fronteira en Portugal, tamén seguro que poden disfrutar daquela fervenza que hai tan extraordinaria e tan bonita. Sí. Despois ao lado do estás falando do Museo de Pitoes das Juniors. Pero deste lado, aí ao lado temos o Mosteiro do Mouro, que agora é un parador de turismo. Uh-huh. que con todos os lujos, ¿no? Ese sí, mosteiro sí. que viviu toda a época da independencia de Portugal, na creación de Portugal está ese mosteiro na base, na, uh-huh, donde se asenta todos os orixens de Portugal, que foi de aquí do norte e foi se estendendo, ¿no? E aí ese mosteiro pues representa isto, e actualmente é un lugar pues donde se pode pasar os días francamente extraordinarios, e quedamos aquí en Novouro, que uh-huh, a uns cuantos kilómetros da fronteira. E o de Pitoes das Juniors, pois, ese é un tema pois moi recorrente para mí, que non me apetece falar agora porque estou traballando moito sobre el, e quero dar noticias moi interesantes sobre a súa historia no momento que chegue, non? Que chegue a oportunidade de poder vale, reunir todos os datos e poñelos en... E dalos a coñecer, moi ben, bueno, dalos a coñecer. Pero ti falabas de que, bueno, de Boiro, que en realidad Terras de Boiro, que bueno, pues de grande estancia ou grande alcurne, pero sin embargo son precios moi asequibles. É dicir, Portugal nas grandes casoas, nos grandes hotéis, en realidad comparados cos precios que temos aquí en España, precisamente son precios moi moi asequibles para a nosa... Foron moi asequibles. Agora temos que ter moito cuidado porque en Portugal están aplicando impostos de unha forma tan brutal que vai afectar, digamos, esa línea de precios blandos que había con relación a España, e vai nos afectar de unha forma brutal, porque están pasando pues, de precios do 6% de IVAs a 23%, automáticamente. Entonces, non sei se eso se vai conservar, pero evidentemente, neste momento, estaríamos falando de precios moi asequibles. Claro. De lugares extraordinarios, meternos no corazón da naturaleza de Europa, que sería este. Eu vou dar unha primicia, hombre, porque uh-huh. É moi interesante. Tú sabes que ten un futbolista moi famoso, ten unha casa, un lugar de refugio aquí, que construiu a casa en Terras do Burgo, concretamente aquí nas orillas do embalse da Canizada. Ven aquí frecuentemente de incógnito. Por eso non te extraña que en Lobios poda vir algún día tomar un café ao lado de, ¿sabes quen? Uh-huh. ¿No? Ronaldinho. Tenga... Ronaldo, vamos, por ejemplo, Ronaldo o do Real Madrid. Anda, leño, o sea que tamén lle gusta a natureza, logo, entón. É cristiano, pero gusta lle a natureza. Naturaleza, gusta lle máis cosas. Quizás un refugio non solo por o paisaje, sino por as compañías que pode traer aí. Pero de iso, eu non pertenezco a ningún programa deses de como Telecinco, eso, non? Sí, que aportan aí moito dese gusto e dese tipo de noticias. Non, pero vamos, él ven aquí con esa frecuencia, ten a súa casa, non? Eu conocía desde o principio a través do presidente da Cámara de Terras do Burgo cando se solicitaron as licencias, está construindo un chalecillo aí ao lado da Canizada que lle permite entrar tanto por o embalse a través da de embarcación ou a través da carretera. Por lo tanto, además, as dimensións son moi pequenas, ten dos niveles, pero son pequenas, habitación, cociña, nada máis, ¿no? O algo sí, así. Sí. Pero bueno, aí está. Sí, sí, o disfrute da natureza non está reñido, non está pagado precisamente co feito de ser máis ou menos famoso, ¿no? Pues, supoño que isto é un lujo para todos, ¿no? Claro, por eso digo que eso é en realidad pues, o disfrute da estancia aí nesa zona, pues ten que ser para todos un fermoso. Por eso nos estamos a descubrirlle a nosos ointes e a todos os que queiran escoitarnos tantas cosas boas e tantas cosas interesantes da Baixa Limia, e máis en concreto desa zona onde ti estás agora mesmo. E ademais eu podo digamos, fazer outro nivel de invitación a nivel de costes. É o único sitio que podemos entrar en Portugal e entrar aquí por a Portela do Home, entrar toda a área natural e sen ter que pagar ningún peaje, porque Portugal últimamente pagase por todas as autovías que hai. Sí. Menos por aquí. Sí, sí, ademais hai que sacar un carné especial, hai que sacar unha tarjeta especial nun sitios especiais que non todos os sitios se pode atopar. Sí, sí, algúns transportistas queixábanse deso en Vigo, concretamente, de que non eran capaces de atopala para poder pagar. Sí, claro, sí. Ese problema, cando entra a Portugal, se quero baixar ao Porto, é buscarme a autopista, porque a través da autovía, o sistema de pago, pues, é unha complexidade tal que estou condenado a ser pillado en algún momento e que me poñan as sancións esas multimillonarias que dicen que pongo, eu non creo que fixera ninguna, pero hai o peligro está aí. Entonces, é preferible pues, buscar algo que se paga non peaje normal, non? Que sí, se ponga sí, os cartos e que se pues, hasta... E este é o que non sucede a través deses mecanismos tan extravagantes que están poñendo e que complican a vida de unha forma tal, e hoxe mesmo, a través da prensa, que eu veño agora de Portugal tamén, non? Sí. Dicía na prensa que a caída dos galegos que van a Portugal é fatal para os seus intereses, non? Que é un 20% simplemente por o efeito das autovías, desa complexidade que estamos falando de poñer un coste para poder entrar en Portugal. E iso, un 20% dos galegos que deixen de ir a Portugal significa que o resultado é totalmente negativo desde o punto de vista económico, non? Do claro, país. Claro, claro, claro. Bueno, José, que siento moitísimo este pequeno inconveniente, pero que resulta que seguramente que o amañaremos noutra ocasión e seguro que teremos moitas posibilidades de poder falar con esta Lucía Ferreira Teixeira, que a pintora de Saín, que lle chaman ali, que lle chamades aí, e que, bueno, que onte descubriches e que nos deches a coñecer hoxe, e que seguro que daranos moitísimas noticias importantes. E se ademais ven por aquí, por Barcelona, pois aproveitaremos para tela en directo. Falar con ela, mientras tanto, encontrar un método tecnológico que nos permita falar sin que pasar por estes problemas, pois igual a próxima semana pois estamos con ela. E se tens contacto con ela agora ou nesta fin de semana, pois dille, pedilles a non ser disculpas, porque en realidad tecnológicamente non fomos capaces de comunicarnos. Bueno, as agradezo moitísimo, Xosé. Bueno, hasta vindeira semana. Moitas gracias, Xosé. Despedimos a Xosé cunha peza de música que ten preparada xa aquí o noso técnico.